Radio Samboy. Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 de FM. Sean ustedes bienvenidos al programa Galegos Novais. Y vamos, pues, a presentar un equipo, que hoy estamos un equipo completo, alá nas vías de son, y gracias a ellos, pues, podemos, esto puede seguir adiante, como es Andrea y más Fernando. Muy buenas tardes a ambos los dos. Tamén hai co meu carón, pois como cada xoves, Xulio Cousil. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis. E este queñes fala, Armando Fernández. Agardando que como cada xoves, pois estén aí escuitándonos a través do 89.4 de FM, tamén nos poden facer a través do correo electrónico, en fin, despois colgamos no blog, colgamos os programas. E así que xa saben, vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son galegosnovais.blogspot.com, ese é o blog. Depois temos o correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com, e tamén nos poden, pois, a través do Facebook, que é galegosnovais. E tamén temos dous teléfonos, 93-661-3538, 93-661-3954. E que mellor para encetar un programa, pois, con algo de música da terra. E vamos ir con un grupo que se titula Tiruleque, do seu CD, pois, que se titula Outro que tal baila. Así que vamos con Ribazo de Razo. Baixamos un pouquiño música e vámonos ir pois ás terras do Courel, concretamente a Folgoso do Courel, onde me parece que ningunha vez chegamos a Lica Radio. Me parece que non. Sí, sí, por ali xa tivemos. Tuvemos cerquiña, dando voltas por ali, pero o que é a Folgoso me parece que é a primeira vez que vamos. No, falamos xa con a persoa que nos falou do Magosto. Que sí. Unhas veces se fan un pobo e despois outro. Despois noutro, non? Sí, sí. Pois nestos intres vamos a falar de doces. Vale. de doces que se fan con castañas. Ademais, eu tuve a sorte de probar sobre todo a tarta. Vale. ¿Con quen? Vamos a falar pois ca señora Concepción. Vale. Vamos darlles boas tardes. Boas tardes, señora Concepción. Boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos. Eso. Bueno, como foi eso? Canto tempo leva Delicias do Souto, que así se chama esta, dixéramos, pequena empresa, non? Sí, pequena. Empezou no 2006, porque había aí, eu que sempre me dediquei no comercio, había aí unha demanda por a xente que viña a visitar o Courel de un produto típico. Entonces, a castaña é un fruto moi significativo na zona, por todo o que significou antiguamente en época de escasez, e o paisaxismo, e o paisaxismo do Courel, porque casi todos os povos teñen o seu Souto. Bueno, o motivo foi ese, por facíase unha cesta que este ano fixose a 31 edición, que é a Festa da Castaña, donde a organización, que eu tamén estaba na organización, pois facíamos un postre pa vender ali, pa contribuir aos gastos da festa, facíamos unha carta e vendías moi ben. E nada, entonces pois decidimos comercializar ese produtos doces de castaña. Empezou todo no 2006. Bueno, porque cantas clases, porque eu vexo que aquí hai tarta de castañas, me penso que con chocolate tamén. Sí, bueno, é a mesma tarta, solamente que lle poñemos unha capa de chocolate con riba ou non. É unha tarta que non leva fariñas, que é con castaña cocida, e pois leva ovo, mantequilla, nata, e iso, pero pode valer perfectamente para celíacos, porque non leva gluten, ou non ter a castaña gluten. Claro. Entonces, é a o noso produto estrella, a tarta. Non é un bizcocho seco, sino é unha tarta húmeda. Sí. Ou estar elaborada con castaña cocida. Sí. Eu tuve a sorte de probarla, concretamente en Monforte de Lemos, que, bueno, estaba deliciosa. Digo, non como a tarta inteira por vergüenza. Bueno. Ademais, eu que son bastante... me gustan as lambotadas, pois... Mas aí. Despois hai outro produto, que é como se fora unha galleta, pero... Sí, as bolachas de castaña. As bolachas. Están feitas con fariña de trigo, fariña de castaña... Levan crema de castaña, levan avena, levan, bueno, ovos, nada, tal. E despois temos a bica, a famosa bica gallega, pero esta leva tamén fariña de castaña. Sí. A bica algo deliciosa, desde logo. É fora do normal. Bueno, o importante deste traballo que están a facer non é somente que se poida mercar aí, sino que ademais a xente pode pedila e demandala mediante internet, non? Sí, temos aí unha página web. Unha página. Sí, bueno, sí. Estamos nun proxecto de ampliación do obradoiro e maquinaria para poderla distribuir máis lonxe, porque normalmente comercializámola localmente. Sí. Xente que nos ven visitar. O sea, tamén está teñen a, eu decía internet, pero teñen tamén en Facebook, e teñen tamén a páxina de vostedes, deliciasdosouto.com, non? Sí. Aí entonces podense poñer en contacto con vostedes e encargala ou mandala bien. Sí, tamén. Poden mandala, vai, a donde lle da vida, vamos. Sí. Pois... Bueno, e este ano, na festa, aparte das castañas, seguro que as bolachas, bueno. A bica e as tartas e as tortas, todo moaron, non? Sí, además, este ano fixo un tempo estupendo, había un montón de xente, claro. Desbordou un pouco a previsión, non? Porque claro, ademais, cos doces como son as bolachas, a bica e todo eso, como xa dixéramos, vai, sem empaquetado, acabar de empaquetalo mellor para poderen a xente pois leválo á súa casa e probar esas delicias. Bueno, porque aparte diso estas delicias dixéramos como porque tamén hai magdalena, non? No, fago estes tres... Antes si facíamos magdalenas, pero depois deixamos de facer magdalenas e empezamos ca bica. Son tres produtos de momentos que facemos. As bolachas, a bica e a... As bolachas, a bica e a tarta. E a tarta. Bueno, que xa está ben. Sí. E empregan un tipo de castaña especial ou no, está mezcla no, de entre todos? No, é que hai moitas variedades. Por eso, por eso. No sequeiro, onde se secan, metémolas todas. Sí, claro. Sí, sí. Todas as variedades. Sí, non bueno. Andamos corriendo. No, decía por si acaso había que distinguir porque non todas no. teñen o mesmo sabor ou non todas teñen a mesma composición. No. Pues, vale. Pre facer esa a fariña de castañas que teñen un muiño especial, sí. un muiño. Sí, no, isto é un muiño, sí, un muiño de cereales. Ah, donde se pode moer o pan, non? No centeo. Sí. Sí, pues nada, esto moves a castaña seca sempre. Sí, sí, sí, sí. Claro, claro. Pilonga. Sí, sí, sí. Sí, pasa por os sequeiros e despois convértese... Sí, sí, conservámosla en congeladores para que este perfectamente todo uh-huh. ano. Claro, uh-huh. Lógico, porque dixéramos... pódese facer, aparte de eso que fan esos doces... como diría vostede, con que recomendaría vostede pois tomalos, non? A parte de o café con leite. Sí, eso a bica. La bica. Porque é un bizcocho. Sí. Pero entonces a tarta é como é húmeda, pois máis pa postre, más acompañada de helado, de nata ou uh-huh, ou sí. simplemente con chocolate. Sí, ajá. Sí, sí. Con chocolate realza o sabor a castaña, o chocolate. Hombre. Va. Vostedes teñen, non sei, unha estadística ou polo menos controlan de onde veñen máis, onde teñen máis solicitudes ou quen é o que máis de que zona lle piden máis este pre. Caurel é unha zona turística e veñen de casi todas as partes a Caurel uh-huh, sí. visitarnos. E entonces, pues a tarta é un reclamo para xente que ven e quere levar algo típico uh-huh. da zona. Claro. Sí, sí, claro. Sí. Sí, yes. Que non é precisamente veñen máis os de Monforte que os da Coruña, non? Senón que como é unha zona de turismo, pues aquí, sí, da zona de Pontevedra, claro. Bueno, verdad que de Galicia temos bastante clientela. Despois xente de Cataluña, xente que ven de vacacións ou así, pois pues sempre leva. Sí. Uh-huh. Claro, claro. Lógico, é un reclamo que tamén... Hombre, axudo, é un reclamo máis. Sin, ademais, digo que sin vostedes querelo tamén faen, dixéramos como o turismo, faen guía de turismo, si sí, sabelo. Sí, sí, sí. Porque axudan a dignificar a zoa. A zona, sí. Sí, sí. Porque que se seiba... despois hai outros obradoiros máis por aí. E sí, hai outra empresa que xa de mermeladas, sí. De castaña en almíbar, de crema uh-huh. de castañas, e sí, sí, uh-huh. de conserva. E sí, iso, sí. A mellor nos restaurantes tamén teñen demanda, sí, non? No, sí, eu voy que os restaurantes da zona tamén ya vendo pa postre. Ah, sí, ajá, sí, sí. Bueno, eu tuve a sorte de probala con nata. E helado. As dúas cousas. Pois pues con chocolate está moi guapo. Con chocolate tamén me dixeron se quería. Pero bueno, en momentos pedín a nata e todo pues, que está, boa. Un referente, pois, para o Caurel, non solamente esa, o turismo de camiñata, digamos, sí. de sinón tamén o turismo gastronómico. Dentro sí. da gastronomía é un reclamo tamén para toda a xente que se achega a esa zona, non? Sí, sí. E despois, que despois, claro... todo eso é unha empresa familiar, non? Sí, sí. Sí, sí, somos unha empresa familiar que temos tamén un supermercado. Ajá. Ah, ¿vis? Casi así teñen claro, as dúas cousas. É forno, non? Sí, sí, sí. O forno é convencional ou é... bueno, agora estamos nunha ampliación de obradoiro e maquinaria. Donde vamos, nos vai permitir producir máis cantidad e poder distribuirla máis longe, uh-huh. cambiándolle o envase, envasando en atmósfera protectora, uh-huh. para que nos dure un pouco máis o produto. Ah, bueno, claro, sí, señor. Claro, claro, porque en realidad o que vostedes, bueno, teñen moita cura, ou especificanse para que... Esta testa dura... moi pouca vida, sí. ten 7 días. Sí. Entonces o que vamos a intentar que dure un mes para poder ter máis margen en distribución. Claro, porque sí. Envasala ao vacío, ou mellor, ou facer algún... En atmósfera protectora. Sí. Sí, sí, sí. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Bueno, pues podemos ya non sei, confirmar a todos os ointes que poden poñerse en contacto con vostedes nesa páxina que acabamos de mencionar fai un momentiño, deliciasdosouto.com. Seguro que serán ben atendidos por vostedes, non? Tamén podemos lle dar un teléfono, non? Sí, sí, o 615 sí. 296-805 296-805, bueno, sí, perfecto. E os horarios máis ou menos normais de faena, non? Sí, horario. Bueno, xa sabemos. Vale, vale. Aí nos povos normalmente se vienen cerrar ás 8, cerran ás 9:30. Ás veces, sí, sí. Máis dunha vez, non? Sí, sí, sí. Bueno, que representa para o Caurel as Delicias do Souto? Pois Un reclamo máis. Un reclamo máis, sí. Claro. Eu penso que sí. Bueno, xa conoce moita xente, que incluso que veñen, non sei, pero de zonas cercanas veñen adrede. Sí, xa van aí. E ademais a xente que vai a Pampo de Monforte, eso, pois vamos dar unha volta, vamos ao Folgoso do Caurel, damos unha volta e tal, isto e outro, non? Pois perfecto. Moi ben. Bueno, pois, de verdade, que gustaría nos ter máis tempo para dedicarlle a Delicias do Souto e a ustedes mismos, con Concepción ou Concha, como queiras. Que... Chiña, conóceme todos por Chiña. Pois vale, Chiña, moitas gracias por a amabilidade. E hasta outro momento, non? E hasta outro momento que seguiremos... Hasta cando que irais. Ahora que temos o contacto, pois... Agradecémonos moitísimo a conversa que tivemos hoxe con vostede. Que teña moitísimos éxitos a continuar con ese labor tan interesante. Moi ben, gracias. A vostede. Hasta logo, unha aperta. Que vaya ben. E atopei unha meniña, dinlle un beixiño na testa. Ela dice máis abaixo, que aí non presta. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño na boca. Ela dice máis abaixo, que aí non toca. Ai, ai, ai, olla o cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela donde la meu ve. Máis abaixo, dinlle un beixiño no peito. Ela dice máis abaixo, aí non ten xeito. Dixen llento máis abaixo, dinlle un beixiño no envijo. Ela dice máis abaixo, non hai perigo. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela doncela meu ve. Máis abaixo, dinlle un beixiño no pé. Ela dice máis acima, só que dixen llento máis acima, dinlle un beixo no xoello. Ela dice máis acima, no pendello. Ai, ai, ai, olla o cheiro que arrosate. Ai, ai, ai, ven a xanela doncela meu ve. Ollo cheiro que arrosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela doncela meu ben. Ai, ai, ai, ollo cheiro que arrosa ten. Ai, ai, ai, ven a xanela doncela meu ben. Radio Samboy.